piątek napój energetyzujący Black Energy Drink złoty 49, a w sobotę lody Ben & Jerry's 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Minister spraw zagranicznych o zapowiadanych amerykańskich cłach. Ten film już widzieliśmy i wiemy, jak się kończy. Od 3 do nawet 6 dni mogą czekać na zdatną do użycia wodę w kranach mieszkańcy Otwocka i Karczewa. Król Danii chce popłynąć w regatach remontowanym w Polsce jachtem. Unia Europejska z niechęcią odpowie na amerykańskie cła. Ma do tego środki, zapowiada szef polskiej dyplomacji. Po spotkaniu z unijnym komisarzem do spraw obrony w Warszawie Radosław Sikorski powiedział, że nie możemy być bezwolną ofiarą protekcjonistycznych praktyk. Cła już mieliśmy w latach 30. One pogłębiły wtedy kryzys gospodarczy. Cła spowalniają obrót handlowy, podrażają wsady do produkcji. Ten film już widzieliśmy i wiemy, jak się kończy. Tylko mam nadzieję, że polscy nacjonaliści zrozumieją, że dzięki Bogu jesteśmy częścią Unii Europejskiej, która jako ekwiwalentna ze Stanami Zjednoczonymi gospodarka może na coś takiego odpowiedzieć. Około 22 polskiego czasu prezydent Donald Trump ma ogłosić cła na importowane produkty. Mają dotknąć wiele krajów świata, w tym Unię Europejską. W Otwocku przed urzędem miasta nie ma już kolejek po wodę. Mieszkańcy po awarii sieci od rana nie mają dostępu do bieżącej wody. Urzędnicy wydają butelkowaną wodę potrzebującym. Okoliczne sklepy też uzupełniły braki. Z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Jest wody pełno, widzę. Za sklepem też jest pełno, widzę wody. Przy urzędzie też jest woda wydawana. Dobrze, jestem zaopatrzony w wodę. No i czekamy na rozwój sytuacji. 10 litrów. No i w domu trochę jest takiej wody. Koszyk prosto ze sklepu, a w koszyku? Woda, ale to nie dla mnie, to dla babci. W bagażniku też woda. Ale to na co dzień używamy. To znaczy, ja mam swoje ujście wody, więc mi to akurat jest bez różnicy, czy ta woda jest, czy nie ma tam, tak? Czy jakaś studnia jest i jest pod kontrolą. Tak, dokładnie. No na pewno ciężej jest, jeżeli chodzi o jakieś tam kąpiel, o takie rzeczy, no bo z wodą pitną, no to wiadomo, można sobie poradzić, a jeżeli chodzi o kąpiel, pranie. No niestety, no trzeba będzie część wody przeznaczyć na umycie. No rano była panika, a teraz myślę, że już jest trochę to się uspokoiło. Przywrócenie sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie do pełnego działania może potrwać od 3 do nawet 5-6 dni. Rosja uderzyła rakietami w Krzywy Róg. Są zabici i ranni. Kilka godzin wcześniej, po raz drugi w ciągu 48 godzin, rosyjska armia zaatakowała dronami Charków. Łącznie rannych jest około 20 osób. Krzywy Róg leży w środkowej części Ukrainy, około 400 km od frontu. To 7 co do wielkości miasto Ukrainy. Do wybuchu pełnowymiarowej wojny liczyło prawie 700 tysięcy mieszkańców. Szef lokalnej Rady Obrony, Oleksandr Wikuła, poinformował, że w centrum miasta spadła rakieta balistyczna. Uszkodzone zostały linie energetyczne i domy mieszkalne. W wyniku eksplozji zginęły 4 osoby, a 3 są ciężko ranne. Według ukraińskich ekspertów wojskowych Moskwa planuje w kwietniu nękać Ukraińców nalotami i atakami rakietowymi. Ma to być przygotowanie do kolejnej ofensywy. Eksperci wojskowi informują, że Kreml zgromadził w rejonie Doniecka nowe oddziały, które przygotowują się do ataku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Król Danii chce popłynąć w regatach w Cannes remontowanym w Trzebieży zabytkowym jachtem. Historia prawie stuletniej jednostki może zatoczyć koło. W 1929 roku król Danii Christian X wygrał ten wyścig, płynąc właśnie na Danię. Jednostkę remontuje Fundacja Klasyczne Jachty, która otrzymała ją od wnuka brytyjskiego konstruktora, opowiada Marcin Wągiel z fundacji. Obecny król Danii, Fryderyk X, który jest prawnukiem Christiana X, również żegluje, jest patronem Królewskiego Jachtklubu Danii. Padła taka propozycja, żeby Dana wzięła udział w tych obchodach i żeby Fryderyk popłynął na Danię. I my oczywiście jesteśmy jak najbardziej za. Regaty królewskie odbędą się w Cannes za 4 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami na północy, zachodzie i krańcach południowych. Temperatura może spaść przy gruncie do minus 4 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do 8. W nocy bezchmurnie, miejscami silne zamglenia, a na termometrach od 1 do 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska. Przygotowaliśmy ją razem z Piotrką Masierak. Michał Matus, dobry wieczór Państwu. W Klubach Trójki zawsze poruszamy ważne społecznie tematy. Dziś porozmawiamy o zjawisku kryjącym się za 5 literami. NIMBY to skrót od Not in my backyard, czyli w tłumaczeniu dosłownym i też takim ciągnącym za sobą całą masę skojarzeń, to nie na moim podwórku. To postawa wobec potrzebnych, ale potencjalnie uciążliwych inwestycji, ośrodków, akcji. Wszystko za moment wyjaśnimy i podyskutujemy o tej postawie wobec świata. A są w studiu razem ze mną dr Maria Bednarek-Szczepańska z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Analizująca zjawisko NIMBY w kontekście małych miejscowości. Jest z nami także politolożka Katarzyna Lisiecka ze Stowarzyszenia Monar, która prowadzi schronisko dla osób w kryzysie bezdomności w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także Robert Boch z ośrodka Mediatorzy.pl, zajmujący się mediacjami w takich konfliktach, także o których dzisiaj będziemy mówić. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I na początek naszej dyskusji myślę, że potrzebujemy takiego dokładniejszego zarysowania tego zjawiska, syndromu, postawy. Czym jest NIMBY? To pytanie kieruję do dr Marii Bednarek-Szczepańskiej. Więc z syndromem NIMBY mamy do czynienia wtedy, gdy społeczność lokalna, mieszkańcy jakiegoś obszaru sprzeciwiają się lokalizacji jakiejś inwestycji w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania, gdyż uważają, że jest ona uciążliwa, że ona pogorszy jakość ich życia. I w związku z tym podejmują różne działania, aby zapobiec powstaniu tej inwestycji. Kierują te działania do inwestora, do organów władzy publicznej, władz lokalnych, w szczególności wójta, burmistrza, w zależności gdzie to właśnie ma miejsce, dążąc do tego, aby ta inwestycja nie powstała. Najczęściej ci mieszkańcy nie są przeciwni danemu typowi inwestycji w ogóle. Owszem, uznają, że są te inwestycje potrzebne, ale nie w tym konkretnym miejscu, nie koło nich. Także są to sprawy dotyczące konkretnych miejsc, konkretnych społeczności lokalnych. A jakiego typu to są najczęściej inwestycje, ośrodki, rzeczy, przeciwko którym ludzie protestują? To zależy gdzie. No na przykład na obszarach wiejskich, takich bardziej peryferyjnych, w Polsce przynajmniej najczęściej są to obiekty odnawialne źródła energii, elektrownie wiatrowe, ostatnio również farmy fotowoltaiczne, także biogazownie, również fermy hodowlane. Będziemy się tym różnym miejscom przyglądać, o nich więcej mówić. Ja chciałbym jeszcze, żeby na początku tej naszej dyskusji każda z osób obecnych w studiu zarysowała swój, może nie tyle stosunek do zjawiska NIMBY, co w jaki sposób w praktyce swojej zawodowej czy naukowej to zjawisko NIMBY jej dotyka. I może na początek poprosimy pana Roberta Bocha. Czego dotyka, tak? W jaki sposób pan ma kontakt z tym zjawiskiem NIMBY? Jestem praktykiem, czyli pracujemy w sytuacjach konfliktowych, kiedy pojawia się pomysł jakiejś inwestycji albo informacja o danej inwestycji i społeczność lokalna albo mocno protestuje przeciwko danej inwestycji, albo protestuje mniej silnie, no ale jest to praktyczne działanie, czyli my prowadzimy mediacje albo takie konsultacje w wymagających inwestycjach i to nie muszą być inwestycje na przykład na obszarach wiejskich, takie jak farmy, na przykład może być zmiana organizacji ruchu w danym mieście, czyli którędy ma pójść linia tramwajowa. I fajnie, potrzebujemy linii tramwajowych, natomiast nie tu, ulicę dalej, chętnie. I rozmawiamy z tymi ludźmi i sam syndrom, znaczy sama nazwa NIMBY mówi nam, że ktoś czegoś się obawia. My nie jesteśmy przeciwko temu, tylko przeciwko temu, żeby to było tu. I dla nas, mediatorów, ważne jest, żeby od tych osób wyciągnąć, z jakiego powodu oni obawiają się tej inwestycji, z jakiego powodu obawiają się tego, co ma się tutaj pojawić. I to jest prosta droga do potrzeb, czyli żeby zaspokoić ich potrzeby. Na przykład, powstaje zakład utylizacji odpadów komunalnych. I ludzie obawiają się kilku rzeczy. Po pierwsze, straty wartości działek. Po drugie, uciążliwości. Po trzecie, na przykład zanieczyszczenia wód gruntowych. Ale czasami obawiają się czegoś innego albo buntują się przeciwko czemuś innemu. I pamiętam taką pracę w jednym z miast, ja nie mogę podać przykładów, gdzie ludzie buntowali się przeciwko zakładowi utylizacji odpadów komunalnych, ponieważ był on ulokowany przy cmentarzu. A tam leżą babcie, dziadkowie. I społeczność lokalna nie chciała mieć spalarni śmieci, tak ją nazywali, koło grobów swoich przodków. I to było dla nich trudne. I przy planowaniu ktoś to przegapił. To jest perspektywa pana Roberta Bocha ze ośrodka mediatorzy.pl, który zajmuje się mediacjami w tych różnych sprawach, o których państwo słyszeli. Przypomnę, że jest z nami także politolożka Katarzyna Lisiecka, która prowadzi ośrodek, schronisko dla osób w kryzysie bezdomności w Warszawie. Jak panią to zjawisko NIMBY dotyczy? Bardzo się cieszę, że aktualnie nie dotyczy mnie w ogóle, ponieważ klarownie funkcjonujemy na tym obszarze przy Dworcu Wschodnim, natomiast oczywiście je znam i tutaj w pełni podzielam to zdanie mojego przedmówcy, że ten protest bierze się z lęku i z niewiedzy. To znaczy kluczem tutaj do pracy nad tym zjawiskiem jest dialog i udzielenie wyjaśnień, do czego dążymy, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o obszar pomocy społecznej, no to jeżeli część naszego społeczeństwa doświadcza trudności i chcemy tym osobom pomóc, no to na logikę trzeba gdzieś te instytucje pomocowe umieścić. Natomiast trzeba na pewno ludzi wprowadzić, objaśnić proces i no być otwartym też, prawda, żeby pokazać, co się robi, jak się robi, ile to trwa, do czego to doprowadza, pokazać sukcesy. Najczęściej w pomocy społecznej obywatele, obywatelki nie widzą sukcesów, tylko widzą problemy, tak, jakoś to interpretują. Więc żeby nie przedłużać, bardzo się cieszę z tego, że tego zjawiska aktualnie nie muszę nim się zajmować, ale znam je bardzo dobrze. I to polega na tym, że na przykład sieć pomocowa warszawska, która jest bardzo potrzebna, aby ją poszerzać, no napotykamy jednak jako specjaliści na trudności, bo właśnie osoby wyrażają obawy i czasami wyrażają te obawy bardzo, bardzo dynamicznie i bardzo głośno. Ponieważ coś jest dla tych ludzi bardzo, bardzo ważne. Czegoś bardzo, bardzo się boją. I wsłuchanie się w tych ludzi, danie takiego szacunku, wysłuchanie i zrozumienie tego, tak obawiacie się państwo, tak potrzebujecie danych, te dane postaramy się państwu jakoś dostarczyć. My tu już mamy zarysowane pewne rozwiązania, do których na pewno jeszcze będziemy w dzisiejszym Klubie Trójki wracali. A ja chciałbym jeszcze spytać naszą drugą gościnę, dr Marię Bednarek-Szczepańską z Polskiej Akademii Nauk, w jaki sposób pani praca naukowa objęła swoim obszarem właśnie zjawisko NIMBY. Mhm. No więc ja jestem tutaj w przeciwieństwie do państwa bardziej teoretykiem, tak, niż praktykiem. Jestem geografem generalnie z wykształcenia i pracuję w jednostce geograficznej, więc mnie interesuje ten wymiar przestrzenny przede wszystkim. Gdzie te konflikty występują, czego one dotyczą. Także jakie właśnie strategie działania podejmują mieszkańcy. No i finalnie jaki jest właśnie wpływ tych działań podejmowanych przez mieszkańców na na te ostateczne decyzje, a więc czy dana inwestycja powstanie, czy nie powstanie. Czy powstanie w jakiejś zmienionej lokalizacji, czy będzie miała jakieś zmienione parametry, czy właśnie w ogóle jej nie będzie. Jaki jest ten wpływ mieszkańców na wynik tego całego procesu, czy też inwestor się po prostu wystraszy i tam, gdzie nie jest, bo takie sytuacje są tam, gdzie nie jest chciany, to po prostu rezygnuje z danego miejsca, czy też czasem inwestor jest uparty i po prostu ciągną się jakieś postępowania odwoławcze, sądowe i proces się ciągnął latami. Także ja generalnie staram się badać to, obserwować. Prowadzimy również badania takie bardziej właśnie pogłębione w studiach przypadku. Jeździliśmy wraz z naszymi pracownikami właśnie w co najmniej do kilkunastu miejsc, gdzie rozmawialiśmy z ludźmi, prowadziliśmy takie wywiady pogłębione i staraliśmy się zgłębić to zagadnienie. Analizowaliście też państwo miejsca występowania tego zjawiska. Jak spojrzymy tak na mapę Polski, to rzuca nam się w oczy jakiś konkretny obszar, w którym to zjawisko pojawia się częściej albo rzadziej? Jak to wygląda? No właśnie, najbardziej widoczne jest to w strefach podmiejskich, a więc w okolicach dużych miast, gdzie jak wiadomo, gęstość zaludnienia jest wysoka. Cały czas tam napływają nowi mieszkańcy, którzy mają najczęściej wysokie oczekiwania co do jakości przestrzeni, w której zamieszkują, więc sprzeciwiają się sytuacjom, kiedy jakieś niechciane inwestycje uciążliwe się pojawiają na horyzoncie. Też na takich obszarach wiadomo, że jest potrzeba nadrabiania infrastruktury, budowy obwodnic chociażby tych dużych miast. I te obwodnice muszą siłą rzeczy przebiegać przez te obszary podmiejskie i to są bardzo trudne też konflikty, ponieważ przy drogach jest najwięcej sprzecznych interesów. Wchodzi tu wiele aspektów ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, techniczne i tutaj zawsze jest ktoś niezadowolony. To są takie, myślę, najtrudniejsze sprawy. No i na tych obszarach miejskich jest w ogóle największa różnorodność tych konfliktów. Najwięcej typów tych inwestycji jest oprotestowywanych. Natomiast na przykład jeżeli chodzi o obszary właśnie takie wiejskie, peryferyjne, to tak jak już mówiłam wcześniej, no to te odnawialne źródła energii, fermy hodowlane. Także tak to wygląda. Czy ja dobrze zrozumiałem, że to bywa tak, że na przykład miasto jako duży ośrodek potrzebuje mieć gdzieś te, dajmy na to, spalarnie śmieci albo jakieś źródło energii, czyli jakąś farmę wiatrową, więc stawia taką inwestycję niedaleko tego dużego miasta, ale no wiadomo, że w centrum się spalarnie raczej rzadko stawia, chociaż Kopenhaga jest przykładem takim, gdzie w samym środku miasta taka spalarnia śmieci stoi, zresztą ze stokiem narciarskim, ale my nie o tym dzisiaj, tylko o tym, że to bywa tak, że miasta eksportują w jakimś sensie te uciążliwe inwestycje poza swoje granice i potem te inwestycje są oprotestowywane przez byłych mieszkańców tego miasta, którzy wynieśli się z centrum na wieś, żeby wieść spokojne życie. Dobrze zrozumiałem? Oczywiście, bardzo dobrze pan to ujął. To właśnie tak często się dzieje. I właśnie warte jest to podkreślenia, że ci mieszkańcy, oni nabywają nieruchomości na terenie podmiejskim, na wsi, chcą mieć właśnie określony standard tej przestrzeni, inwestują w to niejednokrotnie jakiś dorobek życia i później, jeżeli ktoś im chce tam postawić taką ciężką inwestycję, to są te grupy, które są najbardziej takie zaciekłe i ludzie, którzy właśnie, to tak jak mówię, zainwestowali mnóstwo pieniędzy, to oni bardzo będą bronić tej swojej jakości życia. Im na tym bardzo zależy. I są to często właśnie ludzie wykształceni, którzy mają wysokie kompetencje, wiedzą do kogo się zwrócić, wiedzą jak napisać petycje, jak zebrać duże poparcie. Także na obszarach podmiejskich jest to zdecydowanie taki istotny problem. W tym wszystkim zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, że te podmiejskie, wokół dużych aglomeracji miejskich, miejscowości, czy to są wsie, czy to są miasteczka, że one są takim miejscem, w którym może urodzić się taki naprawdę ostry konflikt, ponieważ mamy właśnie tych nowych mieszkańców napływowych, tych, którzy wyprowadzili się na przykład z dużej aglomeracji. Czy to będzie Wrocław, Poznań, Warszawa, Kraków czy Gdańsk, nie ma tu znaczenia, ale wyprowadzają się z tej swojej aglomeracji do małej miejscowości i tworzą dosyć dużą grupę mieszkańców o zupełnie innych potrzebach niż ci mieszkańcy, nazwijmy to, zamieszkujący daną wieś czy miasteczko od paru dziesięciu lat. I to jest takie miejsce ostrego konfliktu, bo mamy zupełnie różne wartości. Da się takim konfliktem zarządzać? Oczywiście, że się da, bo on nie leży tylko na poziomie wartości, on leży na poziomie potrzeb, rzeczywistych potrzeb i interesów stron. I tak jak pan wspomniał, jest społeczność, która mieszka tam od dawna i marzy o linii kolejowej, żeby dojechać do, dajmy na to, centrum jakiegoś miasta. A ci ludzie, którzy się tam przeprowadzają, chcą mieć spokój i nie chcą mieć linii kolejowej i powstają dwie grupy, nie tylko NIMBY, o której mówiliśmy przed chwilą, tylko powstaje grupa, która się nazywa YIMBY albo PIMBY. YIMBY to jest yes in my backyard, a PIMBY to jest please in my backyard, czyli prosimy, zbudujcie to. I wtedy mamy napięcia pomiędzy tymi grupami. Połączenie tych różnych interesów jest możliwe, jeżeli dojdziemy do tego, czego rzeczywiście ludzie się obawiają. Ktoś może się obawiać hałasu, to z tym hałasem można popracować. Nie wiem, czy ekrany są najlepszym rozwiązaniem, no ale można znaleźć rozwiązania, które będą najlepsze możliwe w danej sytuacji. Da się pracować, czy to jest trudne? Tak, natomiast warto pracować, bo alternatywą jest niepracowanie, a niepracowanie z tym powoduje jeszcze cięższe konflikty. Mamy w studiu więc trzy perspektywy. Będziemy patrzeć na to zjawisko, które można różnie tymi literkami objaśniać, ale myślę, że zawsze chodzi o to, o ten taki konflikt pomiędzy tym, co takie bardzo indywidualnie potrzebne, a tym, co jest potrzebne w skali całego społeczeństwa albo lokalnie jakiejś większej społeczności zamieszkującej, na przykład duże miasto i jego okolice. Będziemy patrzeć na to zjawisko z tych trzech perspektyw, ale tych perspektyw może być więcej i stąd prośba do państwa, którzy słuchają tej audycji, o to, żeby się do nas odzywać. 2 2 7 3. To jest telefon do studia. Piotrka Masierak czeka cały czas na opisy takich zjawisk, zdarzeń w państwa okolicy albo komentarze w tej sprawie. Zanim one się pojawią na naszej antenie, to jeszcze jedna perspektywa. Profesora Piotra Sałustowicza z Uniwersytetu SWPS, który jest z nami na linii. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. To będzie perspektywa socjologa skupiającego się na społeczeństwie obywatelskim. I z takim patrzeniem na ten syndrom NIMBY ja mam pewien problem, bo słyszeliśmy tutaj w studiu o różnych perspektywach, że to czasami nawet ci mieszkańcy najbardziej świadomi są przedstawicielami tej grupy, która nie chce zgodzić się na coś w swojej bliskiej okolicy. Czy ten syndrom NIMBY, czy to zjawisko nie na moim podwórku, to jest przejaw rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego, bo mieszkańcy czują sprawczość i działają na rzecz okolicy, czy jednak przejaw skrajnego indywidualizmu, bo to przecież odwracanie się od potrzeb społeczeństwa? No to jest dobre pytanie, ale ja myślę, że popatrzmy na to rzeczywiście raczej bardziej pozytywnie, to znaczy badania i obserwacje skłaniają nas do przekonania, że NIMBY jednak jest wartością ważną i jest procesem bardzo ważnym, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie. I tutaj trzeba powiedzieć, są dwie rzeczy. Mianowicie z jednej strony fakt istnienia społeczeństwa obywatelskiego jako pewnej wartości kulturowej, czyli świadomość tego, że jestem obywatelem, świadomość tego, że mogę działać, świadomość tego, że muszę być wysłuchany ewentualnie przez władzę czy przez instytucje społeczne, jest ważnym elementem. I bez tego, powiedzmy, elementu NIMBY też nie mogłoby zaistnieć. Z drugiej strony rzeczywiście nie należy zupełnie wykluczać pewnego elementu osobistego też interesu czy zagrożenia, bo ono wynika z różnych, powiedzmy, inwestycji, że ono dotyczy indywidualnych ludzi najpierw. Powiedzmy, każdy z nich odbiera to w sposób, powiedzmy, na swój sposób, ale okazuje się, że ten odbiór tych, powiedzmy, ryzyk, jakie związane jest na przykład z oczyszczalnią ścieków, czy powiedzmy ze spalaniem śmieci, jest tym samym zagrożeniem nie tylko dla mnie, tylko dla sąsiada obok i dla sąsiada dalej i jeszcze dla wielu osób, którzy tym są dotknięci. Czyli pojawia się możliwość, i to jest taka możliwość, na tym bazują też ruchy społeczne, że ludzie w pewnym momencie zaczynają sobie zdawać sprawę, że to nie jest ich tylko problem, tylko że to jest problem szerszej społeczności. I w momencie powstania takiej świadomości istnieje możliwość zaczęcia działania, podjęcia działań społecznych. I to jest już na pewno element budowania się społeczeństwa obywatelskiego na tym lokalnym poziomie. Więc ja bym tutaj to widział rzeczywiście w tym kierunku. I rzeczywiście obserwacje pokazują, że ludzie się organizują, że zdobywają coś jak kapitał społeczny, czyli związki z innymi ludźmi, z innymi organizacjami, z mediami, z ekspertami, których angażują na rzecz swojej, powiedzmy, sprawy. Budują społeczność na nowych warunkach, czyli powiedzmy działamy wspólnie, występujemy, negocjujemy, czy nawet działamy czasami rzeczywiście w sposób takich protestów, jak blokowanie dróg, czy powiedzmy jeszcze innych, blokowanie urzędów, bo takie też formy NIMBY przyjmuje w niektórych wypadkach. Więc to rzeczywiście w ostatecznym efekcie daje taką budzenie takiej świadomości i doświadczenie pewnej sprawczości. Ale czy to jest budowanie takiego konstruktywnego społeczeństwa obywatelskiego, które myśli o dobru wspólnym, czy to jest jednak budowanie takiej po prostu wąskiej grupy interesów, która chce zrealizować jedną pojedynczą rzecz na swoim terenie? Wie pan, to jest kwestia. Tego tak generalnie chyba nie można rozstrzygnąć, bo to rzeczywiście wymaga czasami, jak to mówią, takiego case study. Czyli każdy przypadek może trochę zawierać różne elementy, które mogą pokazywać pewien egoizm, powiedzmy, pewnej grupy i ich, powiedzmy, wąsko zrozumiane interesy wobec interesów, które na przykład reprezentuje dana inwestycja, bo to jest coś, co służy znacznie szerszej liczbie ludzi. Ale nawet i w tym wypadku takie, powiedzmy, mniejszości, które jednak jeżeli się zorganizują i pokazują, że nie są z tego zadowolone, powinny być brane pod uwagę. I tutaj jest kwestia jednak prowadzenia takiego poważnego dialogu. Oczywiście są przypadki, które my jako obserwatorzy z zewnątrz od razu byśmy powiedzieli, coś tutaj nie jest tak. I takim przykładem jest, proszę pana, czy proszę państwa, reakcja społeczności lokalnych, nie tyle powiedziałbym na inwestycje jak droga, która może być ogromnym zagrożeniem, powiedzmy w sensie hałasu, spalin i tak dalej, i tak dalej. Czy powiedzmy rzeczywiście spalarni śmieci, która będzie wyrzucać powietrze, powiedzmy zanieczyszczenie. Ale co zrobić z protestami takich grup lokalnych wobec na przykład schroniska dla bezdomnych, schroniska dla azylantów, szpitala dla psychiatrycznie chorych czy dla AIDS. Jak traktować tego typu protesty w stosunku do tego typu urządzeń, czy do tego typu, powiedzmy, instytucji, czy usług, które, czy więzienia. Myślę, że to jest coś, czym za moment będziemy się właśnie w studiu zajmować. Dziękuję panu profesorowi bardzo za tę perspektywę. Skoro pojawił się ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności, no to myślę, że możemy przejść do politolożki Katarzyny Lisieckiej, którą mamy w studiu, która kieruje schroniskiem dla osób w kryzysie bezdomności w Warszawie. Wspominała pani wcześniej, że ta sieć pomocy społecznej w Warszawie czasami trafia na takie protesty. Jak to wygląda? Jak się to odbywa? Więc ja na początku chciałam powiedzieć, na początku tej części, że bardzo cudowne jest to, co powiedział profesor i bardzo, może nawet cudowne, to nie jest odpowiednie słowo, tylko to jest bardzo naukowe, bardzo mądre. I nasuwa mi się to, o czym przed audycją też rozmawialiśmy, że ludzie nie rozumieją pewnych procesów. I jeżeli ludzie mają w swoim sąsiedztwie mieć coś nowego, co do czego zupełnie nie rozumieją, jaki proces tam ma zachodzić, a każdy z nas operuje w swojej jakiejś branży i nie wszyscy mamy obowiązek też znać się na polityce społecznej, więc tutaj myślę, że kluczowy jest właśnie ten dialog i I to jest właśnie dla mnie takie cudowne, że profesor to wypowiedział a propos tych rzeczy związanych z takimi odległymi rzeczami jak spalarnia śmieci czy jakaś hałaśliwa droga i że to się spaja, jakoś gdzieś się łączy z tymi kwestiami społecznymi. Rzeczywiście bywa tak, że jeżeli gdzieś obserwowane są osoby w kryzysie bezdomności przebywające czy grupujące się, to społeczność lokalna, powiedzmy spółdzielni czy jakiegoś osiedla może na to zareagować właśnie nerwowo. I teraz ja miałam taką możliwość, żeby uczestniczyć w takich rozmowach na gdzieś w jakimś właśnie w jakiejś spółdzielni, na jakimś zebraniu, czasami w jakiejś, w urzędzie dzielnicy, na posiedzeniu, takim bardziej o wyższej ręce, można było powiedzieć. Jak wyglądało takie spotkanie? I rzeczywiście, i takie pierwsze spotkania, kiedy okazywany jest taki problem, taki brak zgody, no to często jest taki wylew emocji, prawda? Takie pierwsze, co się słyszy. I dosyć często decydenci co do budowy polityk, właśnie polityki społecznej również, na ten taki, tak to ujmę może nie do końca, nie wiem, profesjonalnie, ale na ten krzykliwy protest, reagują takim wygaszeniem już dalszej, tak jak pani powiedziała, że inwestor może odstąpić albo być bardzo twardy i przejść do swego poprzez sądy i tak dalej. Ale polityki społecznej tak się nie buduje. Jednak tutaj jest potrzebna diagnoza poważna, właśnie rozmowy, plan. I tutaj ja miałam możliwość obserwować, że właśnie czasami są takie odstąpienia. I tutaj już będę kończyć, żeby nie zabrać za dużo czasu, ale na przykład w Warszawie, jeżeli chodzi o kwestie noclegowni, to one są zlokalizowane tylko w jednej dzielnicy. I teraz nie mówię to po to, żeby kogokolwiek skrytykować, ale jednak jest to dzielnica Białołęka. Tak jak pan powiedział, że gdzieś w jakimś mieście jest jednak nawet spalarnia śmieci w środku jakiejś miejscowości, tak jednak w Warszawie noclegownie, czyli osoby migrujące, żeby mieć ten spoczynek, przespać spokojnie noc, no jednak są odsyłane na tą Białołękę, a są głosy wielu specjalistów, wielu bardzo zasłużonych, bardzo takich przekonanych do tej pomocy społecznej ludzi. Od lat te głosy mówią o tym, że dywersyfikujmy, wszystko róbmy sprawiedliwie. Rozproszmy to, ale jakoś to akurat na gruncie Warszawy nam się na razie nie sprawdziło, natomiast chciałabym bardzo podkreślić, że nie mówię tego w sposób, żeby kogokolwiek skrytykować za umiejscowienie, tylko żeby zwrócić uwagę, że jednak ta odległość nawet jest tutaj jakoś brana bardzo pod uwagę, żeby nie zadrażniać. Tym słuchaczom, którzy geografii Warszawy nie znają, podpowiem, że Białołęka jest jedną z dzielnic najbardziej oddalonych od centrum i dlatego to przy tej dywersyfikacji może mieć znaczenie. Ja się zastanawiam, myśląc o tym spotkaniu w spółdzielni, wspólnocie mieszkaniowej, które było takie bardzo gorące, jak to pani opisała. Czy to jest dobry moment na wejście mediatora, czy tak naprawdę tym konfliktem trzeba zarządzać już wcześniej? Jak to wygląda? Na pewno warto edukować, prawda? Ale właśnie jakby pan mógł się odnieść, bo ja byłam na jednym spotkaniu, które już potem nie miało kontynuacji, a wydaje mi się, że pierwsze spotkanie może być takie dosyć nawet bojowe i takie wylewne, natomiast potrzebny jest cykl spotkań, żeby to opracować. I to jest przegapienie okazji, która się pojawiła. Bo jest, czyli konflikt jest okazją? Konflikt jest okazją. Konflikt można postrzegać jako zagrożenie albo jako możliwość. Czyli możliwość zbudowania czegoś, co będzie lepsze niż przed powstaniem tego konfliktu. Czyli dobrze, jak się pojawiają obawy ludzi i nawet jeżeli one są wyrażone emocjonalnie, głośno, nawet krzycząc, to znaczy, że ludzie mają coś ważnego, czegoś poważnie się boją. I, czyli tak, im szybciej zaczniemy rozmowy, tym lepiej. Jeżeli ktoś prowadzi ten proces, to może dopytać, co takiego ważnego się dzieje, że pan w tej chwili podnosi głos? Jakie tam są potrzeby, jakie obawy? No bo ludzie się rzeczywiście czegoś obawiają. I teraz ludzie, którzy są wysłuchani, ktoś nas zauważył, ktoś nas w ogóle traktuje z szacunkiem, jest przestrzeń dla nas, czyli jest procedura rozmowy na temat tego, co tu ma się wydarzyć. Ludzie traktują nas z szacunkiem. Czyli mamy dwie płaszczyzny z trzech potrzebnych do pełnej satysfakcji w sytuacji konfliktowej. Czyli jest procedura, czyli rozmawiamy psychologicznie, jesteśmy zaspokojeni, czyli ludzie traktują nas z szacunkiem. I teraz, czy coś się tutaj pojawi, czy nie, jest mniej ważne, ponieważ a, mieliśmy możliwość porozmawiania, wysłuchano nas, byliśmy traktowani z szacunkiem i próbowano znaleźć rozwiązanie, które będzie zaspokajało nasze potrzeby. I nawet jeżeli to nie będzie idealne, to jesteśmy w stanie to przyjąć. Dlatego ja bym doradzał prowadzenie takich rozmów przez kogoś, no wiadomo, ja jestem mediatorem, ale rzeczywiście przez kogoś, kto jest w stanie złapać tę piłkę, złapać tę okazję, żeby tego nie przegapić. Jak ludzie podnoszą głos, to nie dlatego, że są źli albo że są niewychowani, to dlatego, że coś bardzo ważnego w ich życiu się dzieje albo boją się jakiejś straty. Ja przypomnę tylko, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Klub Trójki. 25 minut do godziny 21. Tym, którzy dopiero włączyli się do słuchania naszej audycji, podpowiem, że jest to program, w którym poruszamy problem zjawiska NIMBY, Not in my backyard, czyli nie na moim podwórku. Protestów wobec różnych potencjalnie uciążliwych miejsc, ośrodków, akcji, inwestycji i tego, jak sobie z takimi protestami radzić, żeby one nie były tak bardzo uciążliwe dla lokalnych mieszkańców, a z drugiej strony, żeby jednak pewne potrzeby całego społeczeństwa zostały zaspokojone. My przed momentem rozmawialiśmy tutaj o pewnym konflikcie, który wybuchł wokół planowania jednej z instytucji związanej z opieką społeczną na dzielnicowej, takiej osiedlowej dyskusji. A ja się zastanawiam, czy możemy spojrzeć na tę biznesową stronę prowadzenia różnych inwestycji, w których, tak jak już słyszeliśmy, inwestor czasami bywa miękki, wycofuje się, gdy tylko usłyszy pierwsze głosy protestu, a czasami bywa bardzo twardy i chce przeprowadzić swoją inwestycję. Czy planując inwestycje bierze się, czy można w ogóle brać pod uwagę tego rodzaju protesty jak NIMBY? Pytam o to dr Marię Bednarek-Szczepańską z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, która zajmuje się tą problematyką. No zdecydowanie inwestorzy powinni brać pod uwagę te protesty i myślę, że ta świadomość wśród inwestorów też coraz bardziej wzrasta. I często inwestorzy, na przykład instytucje, dyrekcje dróg krajowych czy zarządy dróg wojewódzkich, one chociaż nie muszą, nie mają jakoś obowiązku prowadzenia konsultacji, to już na bardzo wstępnych etapach, kiedy w ogóle wariantuje się inwestycje, w ogóle wybiera się, jakie są możliwe warianty, już są prowadzone konsultacje ze społecznością lokalną. Także myślę, że ta świadomość wśród inwestorów wzrasta i to jest pozytywne. A czy to jest tak, że te konflikty najczęściej dotyczą takich inwestycji właśnie drogowych, czy jednak to są te, powiedzmy, związane z na przykład opieką społeczną? Jak to wygląda w Polsce? Bo wiem, że analizowała pani te różne przejawy protestów w lokalnych mediach. To więc ja analizowałam, muszę powiedzieć, przede wszystkim właśnie obszary wiejskie, obszary podmiejskie. Dużymi miastami ani średnimi miastami się nie zajmowaliśmy, więc jeżeli chodzi o ten nasz obszar badań, no to zdecydowanie energetyka wiatrowa była w tym okresie, kiedy badaliśmy, najbardziej taka kontestowana. Znaczy było to do roku 2016, bo prawdopodobnie Państwo może wiedzą, że w tymże roku została przyjęta ustawa, która no znacząco ograniczyła w ogóle możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Ale do tego czasu no, bardzo powszechne właśnie były te protesty przeciwko elektrowniom wiatrowym. Przeciwko drogom również właśnie, to jakby na drugim miejscu. Biogazownie właśnie, fermy, maszty telekomunikacyjne też często są protestowywane przez mieszkańców. No jakieś spalarnie oczywiście odpadów, no ale to są już takie inwestycje, które generalnie rzadziej się realizuje. No to są już takie duże obiekty. I też przy tego typu inwestycjach, kiedy często są one zaplanowane z jakichś tam środków unijnych, kiedy te środki duże trzeba wydać w jakimś określonym czasie. I tutaj no ten wpływ mieszkańców jest raczej wtedy najmniejszy. No, nawet jak są mieszkańcy świetnie zorganizowani i no, odwołują się od decyzji, skarżą do sądu, no to najczęściej po prostu inwestycja jest realizowana. Im większe pieniądze, tym mniejsza sprawczość tak, społeczności lokalnej? No, myślę, że tak. A w sytuacjach, kiedy jest decydentem wójt, burmistrz, czyli jest to osoba, która jest blisko mieszkańców, no to ona jednak stara się wtedy sprzyjać mieszkańcom. Jeżeli na przykład przychodzi inwestor, który chce postawić, załóżmy, fermę zwierząt, mieszkańcy się takich rzeczy bardzo obawiają i mają rację, ponieważ w Polsce nie obowiązują normy uciążliwości odorowej. Po prostu nie ma takich norm. Więc społeczność lokalna po prostu nie jest chroniona. Jest ocena oddziaływania na środowisko, która najczęściej jest raport powstaje, który najczęściej mówi o tym, że inwestycja, jej oddziaływanie nie będzie wykraczało poza granice działki inwestora. Co jest oczywiście nieprawdą, bo odory, uciążliwe zapachy się, wiadomo, rozprzestrzeniają. I w takich sytuacjach wójt czy też burmistrz często nie ma jakby możliwości prawnych uwzględnienia tego protestu społeczności lokalnej, ponieważ jeżeli inwestor właśnie spełnia przepisy prawa, to wójt jest zobowiązany tą pozytywną decyzję wydać. Ale często pod wpływem tych protestów, tych setek zebranych podpisów, manifestacji, plakatów i tak dalej, rozmów, podejmuje tą decyzję niejako sprzeczną z prawem. Liczy się z tym, że inwestor się odwoła, że prawdopodobnie to odwołanie, że samorządowe kolegium odwoławcze przyzna rację inwestorowi, tak się często dzieje. Potem wójt wydaje ponownie decyzję. Są to oczywiście koszty, zarówno dla inwestora, dla gminy, która musi prowadzić te postępowania. Czasem jeszcze wchodzą jacyś biegli, ponieważ gmina wydaje na przykład jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby jakiś kontrraport przez jakiegoś eksperta został sporządzony. Wtedy a to się wszystko przedłuża. Często właśnie sprawa trafia aż do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Także często władze lokalne, może tak konkludując, starają się w takich sytuacjach, kiedy widzą, że naprawdę jest to zagrożenie, starają się mieszkańcom jakby pomóc, chociaż nie zawsze jakby mogą i nie zawsze przepisy im na to pozwalają. No oczywiście są te przypadki, kiedy władze lokalne z jakichś tam powodów liczą przede wszystkim na podatki i tak dalej i sprzyjają inwestycjom. No także różnie to bywa, ale... To, co słyszałem z tego, co pani przed momentem powiedziała, to zabrzmiało trochę jak taka gra o to, komu uda się wygrać całą sprawę w 100%. Zastanawiam się, czy da się jednak poprowadzić tę sprawę w taki sposób, żeby uwzględnić pewne głosy jednej niezadowolonej grupy, ale tak, żeby w całości nie niszczyć jakichś chęci drugiej strony. Na którym etapie najlepiej jest planować jakieś rozmowy, konsultacje, kiedy taka inwestycja ma być prowadzona? Pytam o to pana Roberta Bocha, który jest mediatorem także w takich sprawach. Często pojawia się to w sytuacji, kiedy zapadła decyzja, że coś tutaj powstanie, wiemy, że będziemy coś tutaj budowali, czy powstanie jakaś inwestycja i wtedy zaczynamy rozmawiać i pytać społeczności lokalnej, czego się obawiacie, na co mamy zwrócić uwagę. Zwróciliśmy uwagę na to, na to, na to, na to. Czyli inwestor może pokazać, że myślał o mieszkańcach, zarazem rozmawia z nimi, pytając, czego jeszcze byście potrzebowali albo czego się obawiacie. I wtedy można w dialogu dojść do rozwiązań, które będą, podkreślam, nie idealne, ale najlepsze możliwe w tej sytuacji. Trudniej jest, kiedy inwestycja jest zaplanowana, już jest praktycznie prawie, że pewna i mieszkańcy się dowiadują w ostatniej chwili, na przykład podejrzewają, że ktoś ich oszukał albo ktoś zataił informacje. Wtedy te konflikty bardzo szybko eskalują. Czyli na którym etapie? Im szybciej, tym lepiej. Z drugiej strony nie za wcześnie, bo może być tak, że to może doprowadzić do sytuacji, kiedy nie będzie można zaplanować nawet rozpoczęcia prac. Mimo, że to dziwnie brzmi, to jednak jakieś prace powinny być wykonane, przygotowane i wtedy zapraszamy wszystkich interesariuszy do rozmów. Jeżeli mogę, chwilkę bym powiedział o na przykład trasie kolejowej, do której byliśmy zaproszeni we wschodniej Polsce. Trasa kolejowa, która skracała przejazd z jednego miasta do drugiego z 45 do 7 minut. I ta trasa istniała wcześniej, miała powstać w miejscu, gdzie ludzie się wybudowali, mieli swoje ogrody, gdzie grillowali, było spokojnie. W tej chwili miały powstać tory i te pociągi, ludzie bali się, że będą bardzo uciążliwe. I one czasami są uciążliwe, po prostu przejedzie pociąg, no i to jest uciążliwe. Na spotkaniu z mieszkańcami, którzy bardzo protestowali i można by ich nazwać grupą NIMBY, usłyszeli od burmistrza: drodzy państwo, ja też mieszkam na trasie tej nowej, która jest tutaj planowana. też przy moim grillu będę słyszał jadący pociąg. To jest 12 przejazdów w ciągu dnia i te 12 przejazdów dla całej okolicy, dla dziesiątek, nawet setek tysięcy ludzi może jesteśmy w stanie jakoś znieść. Mówimy tutaj takiej społecznej odpowiedzialności, że czasami tak, ktoś ma gorzej, żeby cała społeczność miała lepiej. Zastanawiam się, co państwo o tym myślą. 2 2 7 3 to jest telefon do studia. Proszę i o te telefony związane z być może jakimiś lokalnymi inwestycjami, z którymi państwu jest trudno, a być może z jakąś refleksją na temat tego właśnie, ile jesteśmy w stanie znieść na rzecz ogółu społeczeństwa, jeśli chodzi o pewne niedogodności takie osobiste dla nas. 2 2 7 3 Piotrka Masiarak czeka na państwa telefony. A ja w tym momencie chciałbym skierować pytanie do politolożki Katarzyny Lisieckiej, która prowadzi schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, o jej perspektywę na to, jak można by w takich przypadkach, takich społecznie bardzo potrzebnych miejsc, które jednak budzą lęk, no ten lęk być może zredukować i zmniejszyć ilość pewnych głosów sprzeciwu dotyczących na przykład powstawania nowych takich miejsc. No, ja muszę powiedzieć, że teraz czuję się zainspirowana tą, chociaż znana jest mi idea mediacji, czyli osoby z zewnątrz, która wkracza do interesariuszy już, o których wiemy. Natomiast często ten dialog taki, w którym czasami uczestniczę a propos miejsc pomocowych, że ich trzeba więcej, bo przecież widzimy osoby w kryzysie bezdomności w Warszawie, jeżdżą w komunikacji i tak dalej, jest za mało łaźni. I właśnie jest problem ze zlokalizowaniem tychże, tudzież ze zwiększeniem liczby właśnie noclegowni. I teraz często dialogujemy w takim zestawie specjaliści z branży społecznej i to stricte osoby zajmujące się osobami w kryzysie bezdomności, czyli no, my nie mamy żadnych oporów wobec przebywania, właśnie nam nie przeszkadza nam ten pociąg, tak? Odnosząc się do pana, że wiemy, że jest ten pociąg, że ileś razy, że to są takie, a nie inne kontakty. Natomiast i dialogujemy z decydentami. Czasami nawet staramy się o partycypację osób w kryzysie bezdomności, żeby był też ten głos. Natomiast nieczęsto zabiegamy o to, żeby była ta osoba z zewnątrz właśnie mediująca i wskazująca te punkty, w których my jesteśmy w tej rozmowie. To znaczy, żeby to była osoba, która podpowie nam, że ten konflikt na przykład pierwotny czy różnice zdań warto jest zaakceptować na początku, bo potem wszyscy się zmierzymy z jakąś drogą i może dojdziemy tą drogą nie dokładnie do punktu, który teraz ja bym konkretnie widziała, tylko może to będzie droga troszeczkę w inne miejsce. I tak sobie myślę, że ten akurat proces w pomocy społecznej i w budowie tego typu miejsc, w powiększaniu tej sieci pomocowej, może jeszcze bardziej niż inne, powinien być po prostu wieloetapowy. To znaczy, jeżeli nawet poniesiemy jakąś porażkę, czy nie zrozumiemy się, to że powinniśmy do tego procesu wrócić i nauczyć się z tego doświadczenia i właśnie jeszcze raz tą mapę rozwinąć, jakie mamy atuty, co możemy zyskać w ogóle przez to. Oczywiście, ja bym z tego skorzystał, co pani powiedziała, bo możemy się różnić nie tylko na poziomie rozwiązań, tylko możemy się różnić na poziomie potrzeb. No, różni ludzie, różne grupy mają różne potrzeby i to zrozumienie, że my jesteśmy różni, mamy różne potrzeby i wspólnie możemy starać się zbudować rozwiązanie, które zaspokoi te potrzeby, podkreślam znowu, nie stuprocentowo, ale w jak najlepszym stopniu, to jest, myślę, droga, z której warto korzystać, a ten obszar jest ważny. Wydaje mi się, że tutaj też dosyć istotną i ciekawą rzeczą jest też porozmawianie o edukacji takiej, być może edukacji obywatelskiej, a być może edukacji, która może w jakiś sposób rozwinąć wrażliwość młodych ludzi, bo pewnie szkoły są dobrym miejscem na taką edukację. Ja wiem, że pani prowadziła takie lekcje w szkołach. Jak one wyglądały? Czasami, bo tak, w zależności od grupy, no trzeba też jakoś rozpoznać, czy można dotrzeć do danej grupy i nie można na przykład dzieci w niższych klasach podstawówki torpedować jakimś mocnym przekazem, prawda? To trzeba wszystko dostosować, ale na przykład bliska mi jest taka metoda pracy oparta o dramę, czyli coś w rodzaju takich teatralnych scenek czy opowieści i wtedy można coś zarysować i wtedy można zobaczyć, jak osoby młode zareagują. I właśnie jedno z moich takich wspomnień, bo jakiś czas już tego nie robię ze względu na to, że doba ma 24, może godziny, wszyscy to wiemy, a też kwestia COVID-a urwała pewne rzeczy i jakoś tam dostępy do szkół się pozmieniały. W każdym bądź razie mam takie mocne bardzo wspomnienie i bardzo miłe i takie budujące i może jeszcze na przyszłość ono czemuś posłuży, że bardzo młode osoby bardzo mocno reagują i przeżywają w ogóle bezdomność, obserwowaną przecież w przestrzeni publicznej. To jest taki slogan, przestrzeń publiczna, ale to jest chodnik, po którym dziecko idzie do szkoły. Jeżeli widzi jakiegoś pana, który jest bardzo smutny i biednie wygląda, tak mówiąc nieprofesjonalnie, może tylko tak zwyczajnie, no to dzieci to bardzo przeżywają. I teraz niestety jest tak, że część z tych dzieci na drodze dorastania w dorosłym wieku kiedyś napotka jakieś problemy życiowe i jeżeli dopiero w wieku 30 na przykład lat my się zderzymy w ogóle z tą myślą, że może być coś takiego, co wstrząśnie naszym życiem i na chwileczkę w ogóle zgubimy taki balans i nie będziemy wiedzieli, w którą stronę pójść i na przykład nie będziemy wiedzieli, że są jakieś sieci pomocowe czy organizacje pozarządowe, czy ośrodki pomocy społecznej, no to nas bardzo zaboli, więc ta edukacja rzeczywiście, taka powszechna edukacja, żebyśmy wiedzieli, że raz jest dobrze, raz jest super, raz jest niedobrze i że wszyscy na sobie jakoś nawzajem możemy polegać. To by było bardzo, uważam, cenne i też redukowałoby te pewne właśnie krzykliwe dyskusje, co warto robić, a czego nie w tym obszarze. Taka edukacja by zredukowała lęk, na którym bazują takie przejawy protestów właśnie różne? Ja myślę, że tak, no z tego co słyszę, to pokłady empatii wśród młodych ludzi są olbrzymie. Ci ludzie potrafią reagować i zrozumieć. Jeżeli w młodym wieku nauczą się rozumieć, że to jest zjawisko, które występuje wokół nas i no też my możemy znaleźć się w tej sytuacji, to ludzie tak przygotowani wejdą w dorosłe życie i wtedy mniej będzie tego oporu i mniej będzie tego, o czym rozmawiamy tutaj, tego skrótu, którego nie chcę już wymieniać. Ja chciałbym wrócić jeszcze do dialogu, o którym padło kilka słów i o takim wzajemnym wysłuchaniu i spytać o to dr Marię Bednarek-Szczepańską z Polskiej Akademii Nauk, która badała między innymi prasowe doniesienia o różnych takich właśnie inwestycjach budzących różnorakie emocje. Czy tam pojawiały się informacje o różnych formach dialogu, dochodzenia do jakiegoś wspólnego, kompromisowego rozwiązania? Jak to wygląda? Znaczy prasa lokalna najczęściej tak dość zwięźle przedstawia te zagadnienia. No, trzeba przyznać, przedstawia zarówno stronę tych protestujących osób, jak i drugą stronę inwestora, czy jakiegoś wójta, jeżeli on akurat jest wspierającą osobą. Także myślę, że prasa lokalna no, często przedstawia też, jakie działania właśnie podejmują mieszkańcy, jakie co robią i jakieś tam kolejne kroki. Jak pani wyobraża sobie w jakimś sensie rozwiązanie, może nie rozwiązanie tego problemu, ale załagodzenie tego problemu takich protestów bardzo skupionych na indywidualnych potrzebach, właśnie tych dotyczących na przykład różnych inwestycji związanych z gospodarką przestrzenną? No przede wszystkim kluczowe jest tutaj planowanie przestrzenne. No w Polsce mamy około 1/3 powierzchni naszego kraju jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie ma planu, to wtedy mieszkańcy po prostu no nie wiedzą, czego się mogą spodziewać. Ktoś, kto kupuje działkę, nie wie, co tam w przyszłości może być. No planowanie przestrzenne tutaj odgrywa ogromną rolę. Bez planu inwestycje są lokalizowane na podstawie decyzji. I to wtedy jest duża dowolność i inwestor wtedy bardzo dużo może i też wtedy partycypacja społeczna jest znikoma tak w świetle procedur. Że teraz to się wszystko też zmienia, bo weszła reforma planistyczna i ona idzie w dobrym kierunku, żeby właśnie wszędzie te plany, nawet te plany ogólne, czyli takie no bardzo ogólne, już nie takie szczegółowe jak miejscowe plany, ale żeby te plany ogólne były, żeby właśnie wszyscy wiedzieli co, gdzie można zbadać, gdzie jest strefa przemysłowa, gdzie jest strefa mieszkaniowa, gdzie mogą być fermy, gdzie jest teren rolniczy. To jest kluczowa rzecz. No i to, co tutaj wielokrotnie padało, to, że mieszkańcy są zaskakiwani. A dlaczego są zaskakiwani? Dlatego inwestycjami, że dowiadują się często zbyt późno, ponieważ no, jakieś postępowania, wszelkie postępowania administracyjne w procesach inwestycyjnych, one mają w świetle prawa jakieś swoje zasady, że musi być partycypacja społeczna, musi być konsultacja, że załóżmy wójt czy burmistrz musi wywiesić ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, musi dać informacje na stronie internetowej, ale często to jest tylko na zasadzie wypełnienia takiego wymogu, a nie realnego takiego przyłożenia się, żeby ci mieszkańcy faktycznie się dowiedzieli. Jeżeli jakaś tam ogłoszenie jest gdzieś na jakiejś piątej podstronie, prawda, na stronie internetowej, gdzieś tam trzeba doszukać, no nikt z nas chyba nie śledzi na co dzień, nie przegląda szczegółowo strony internetowej swojej gminy, no to powinno docierać w inny sposób, bo mamy jakieś można newslettery, powiadomienia SMS-owe. Teraz też no, media społecznościowe dużą robotę tutaj robią, że one są, władze z gminy z nich korzystają. To jest na plus. To mieszkańcy dzięki temu coraz więcej, coraz lepiej wiedzą na ten temat. No ale właśnie te przepisy prawa, które mówią, że tam w określonym momencie postępowania trzeba tych mieszkańców zawiadomić, tam przez 2 tygodnie czy 3 mają możliwość zgłoszenia uwag, to jest za mało. Władze lokalne muszą zawsze starać się zrobić coś więcej, żeby rzeczywiście tych mieszkańców powiadomić. Mhm. Wspominała Pani o tym, że te plany ogólne, a przepraszam bardzo tutaj... Chciałbym z punktu widzenia praktyka powiedzieć, że to się zmienia. Idziemy w dobrym kierunku. Natomiast nadal mamy przykłady takiego działania, że ludzie są zaskakiwani, bo ktoś odkrył, że jest gdzieś informacja i ona była jakoś utajniona. Jak ktoś coś zataja, to znaczy, że chcą nas oszukać. A jak chcą nas oszukać, to musimy się zebrać i walczyć o to, żeby to nie powstało, bo coś złego się tu dzieje i wtedy mamy nimby do potęgi. Zastanawiam się, czy takie planowanie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jeśli chodzi o różnego rodzaju instytucje opieki społecznej? Oczywiście. Instytucje opieki polityki społecznej mieszczą się przeważnie w różnego rodzaju budynkach, więc tutaj to jest stricte no, planowanie takie podział jakiś, nie potrafię tutaj profesjonalnie się wypowiedzieć chyba w tym obszarze, bardziej pani doktor, ale zdecydowanie tak myślę, że to wręcz powinny to być jakieś takie bardzo wieloletnie, stopniowo narastające plany, tak, ze śledzeniem, z diagnozą, czego potrzebujemy, jak się zjawisko na przykład wykluczenia społecznego zmienia, bo teraz no, dużo się mówi o tym, że no generalnie my wszyscy odczuwamy już rosnące koszty życia, to takim sloganem też się stało, że no jednak ludzie w kredytach też będący, takie są powiedzenia, że 2 raty od właśnie niebezpieczeństwa, tak, spłata kredytu, więc to wcale nie jest taki obszar, który, znaczy no nie chcę też zabrzmieć jakoś źle, złowrogo, ale no to jest po prostu ludzkie życie, przydarzają nam się różne rzeczy i fajnie by było, żebyśmy w Polsce budowali taką bardzo skuteczną, rozległą, fajną, zdywersyfikowaną sieć zabezpieczenia po prostu. I miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy sami z niej korzystać, ale miejmy to jako społeczeństwo przygotowane. Na pewno będzie to dla nas bardzo potrzebne. Ja tak zerkam na zegar i widzę, że zostały do końca naszej audycji jeszcze 2 minuty, 2,5. I w czasie tych 2 minut poproszę Roberta Bocha, mediatora, o taki skrótowy plan, jak w takim konflikcie postępować, jeżeli się jest jedną ze stron. Co można zrobić, żeby wypracować takie kompromisowe rozwiązanie, które nie będzie polegało tylko na tym, że jedna strona wygrywa? Rozmawiać, im szybciej, tym lepiej. Wsłuchiwać się w potrzeby wszystkich zaangażowanych stron, nie tylko 2, bo to są z reguły bardzo złożone procesy. Zrobienie analizy konfliktu, wsłuchanie się w potrzeby wszystkich stron i wspólne szukanie rozwiązań, które w ramach prawnych, w których jesteśmy, ale też innych, jest możliwe do przyjęcia. I wtedy wspólna praca powoduje, że nie my walczymy ze sobą, tylko my walczymy z problemem, a to da się zrobić. Kropka. I może jeszcze, jak władze mogą zarządzać tym w sposób, takim konfliktem na przykład wokół potrzebnej inwestycji, ale jednak uciążliwej, żeby te wszystkie elementy procesu zostały uwzględnione podczas pracy właśnie nad tym konfliktem i nad szukaniem rozwiązania. Co władze mogą zrobić? Tak. no, władze mogą być świadome i w wielu wypadkach są świadome. Na przykład Warszawa jest takim przykładem tego, że konsultacje społeczne 20 lat temu, a teraz to są dwa totalnie różne światy. Tu się rozmawia z ludźmi i ludzie są też przyzwyczajeni do tego, że uczestniczymy w różnych rozmowach. To powoduje, że te rozmowy są spokojniejsze, że ludzie wiedzą, że będą wysłuchani, będą włączeni w jakieś procesy. Oczywiście być może są też takie, które są burzliwe. Ja bym słuchał ludzi i nawet jeżeli pojawiają się emocje i nawet jeżeli pojawiają się głośne i twarde sygnały, to słuchajmy ich, nie bójmy się ich. To znaczy, że coś bardzo ważnego dla ludzi się dzieje. Wsłuchiwanie się w potrzeby i w obawy jest, myślę, kluczem do sukcesu. Myślę, że też to słowo, które tutaj padło na antenie, że konflikt to jest szansa wypracowania lepszego rozwiązania, to jest coś, co powinno zostać z nami. Dziękuję pięknie wszystkim, którzy w tej audycji brali udział, a byli razem ze mną dr Maria Bednarek-Szczepańska z Polskiej Akademii Nauk. Pięknie dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Była z nami też politolożka Katarzyna Lisiecka ze Stowarzyszenia Monarch, która prowadzi schronisko dla osób w kryzysie bezdomności. Pięknie dziękuję. Dziękuję. I był także z nami Robert Boch z ośrodka mediatorzy.pl, zajmujący się mediacjami w takich konfliktach, o których dzisiaj mówiliśmy. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Naprawdę. Dodam jeszcze, że audycję realizowała Anna Regulska, przygotowała ją Piotrka Masierek. Ja nazywam się Michał Matus i pięknie Państwu dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielkanoc już za chwilę. A ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się!